Sunshine of Sans Fair Miracle, Bartolo Cat Vision Templum Imago. Halmokat kergető vasárnap délel, bánatom, mint olyan nélkileg visszajön. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könyv csak az italom, kenyerem a bánat. Szomorú vasárnap. Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el! Fap is lesz, koporsó, ravatad, gyászlepel! Akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz a szemem, hogy még egyszer lássalak. Ne félj a szememtől, holtan is áldalak. Utolsó vasár.